دوه موجه دا چې دلیل د عالمیت ضعیف ده. سبحان من علکم الفاخری دلته عالمیت دلیل ضعیف ده، بلکې دا اصل کې معرب منصرف ته او تنوین نسته. په وجه دا ده چې دا مضاف ته مضاف الیه محذوف ده، دې وجه نه معنی تنوین پاره موجود ده. دا وجه نه ده چې کندا غیر منصرف ته تنوین ځکه نه راغله، او عدم انصراف عالمیت او الف نون مزیدتان لوجه ده حتی چې عالمیت ثابت سی، بلکې دا منصرف ته. التنوین پر معنی دا ده چې اضافه راغله د مضاف الیه محذوف ته. اصل چې دا سی ده سبحان الله من الکمت الفاخر، پاک ته خدای پاک د نسبت ته الکما فاخر نه، چې الکما نسبت الله سبحانه و ته په مخلوقیت سره جایز نه ده. دا دومره ادنا سړی ده، نو دا چې جان ته غټ سړی وای چې زه ملک، دا غلطه دعوه ده. اوس معنی تنوین پر موجود څه چې اضافت و محذوف مضاف الیه ده، نو دلیل د عالمیت باطل څه. خو دې باندې یو اعتراض ده له طرف ته قائلینو د عالمیت، او وایي چې مضاف الیه چې محذوف وي نو په عوض د مضاف الیه محذوف کې یا زمی په مضاف، لکه قبلو بعدو چې مضاف الیه محذوف ته جمله عوض کې زمه ده، کله تنوین په عوض کې لکه یوم ایزین یا حین ایزین کې چې جمله مضاف الیه محذوف ته نو تنوین په عوض کې راغله ده، اکله بیا اضافتی په شان د اول لکه یا تیم تیم عدین کې، دا منادا مضافه ده اصل کې، و یا تیم عدین نو بیا دا مضاف الیه حذف څه چې عادی ده هغه په یوس کې د تیم بیا اضافه توس، نو دا څه یا تیم تیم عدین لا ابالک شیر وزن ور سره صحیح کیږي په دغه تقدیر چې مضاف الیه حذف کې عادی اتیم بیا مضاف کی مضاف الیه ته، او دا څه یو یا تیم تیم عدین. او دلته سبحان من الکما الفاخری کې چې مضاف الیه حذف ته چې الله سبحانه و ده په ترکیب کې، نو په یوس کې خونه زمدان تنوین او نه بیا اضافت راغله ده، نو دا اعتراض د اضافت غلط ده بلکې عالمیت صحیح ده. جواب دا ده چې دا مضاف الیه حذف په یوس کې چې مضاف باندې زمه یا تنوینی یا بیا اضافتی، نو دا هغه وختي چې معنی موجود نه وي. عدالت معنی موجود ده، هر چې تنوین دیو جنا تنوین خو ځکه په یوس کې نه درغلای چې دا سبحانه کای مقام د فعل ده، فعل باندې تنوین ممنوع ده، نو کای مقام باندې ممنوع ده ځکه سبحانه ترکیب کې منصوب ده کنه فعل مقدر عامل ده. سبحت سبحان الله من الکمت الفاخر، نو عامل مقدر چونکه هغه کای مقام ده سبحانه او پاغه باندې تنوین ممنوع ده، نو ځکه په کای مقام باندې ممنوع ده. بل چونکه دلته سبحانه ده فعل مقدر کای مقام ده، افعل کې زمه خلاف اصل ده نو کای مقام کې خلاف اصل ده، او بیا اضافت ځکه جایز نه ده چې شعر خرابېږي. چې ته داسې وایي چې سبحان الله من الکمت الفاخر، نو بیا وزن شعر باطل سه، د شعر پنځلس بحر دي نو دا په بحر نه برابرېږي. دی وجه نه اصل کې مضاف الیه محذوف ته او معنی تنوین پر دا مضاف الیه ده، دا اضافت ده او د معرب منصرف. باقی ته چې سوال کوي چې په عوض د مضاف الیه محذوف کې په مضاف باندې زمه یا تنوین یا بیا اضافت، نو دا اعتراض ممنوع ده. وجه دغه سره چې تنوین دلته خلاف اصل ده، زمه خلاف اصل ده، او بیا اضافه سره وزن شعر فاسدیږي. لهذا دلیل د عالمیت فاسد سه چې عدم انصراف وو، بلکې دا منصرف تا امانه تنوین پر اضافت تا. دیو جنا قاضی ولګه ده مختار ک مصدریت، او اسم مصدریت خو ځکه مختار نه ک چې اخو صرف د سیوی په کول کې په یو کال ذکر د مجهول ذغه سره، بل دا ده چې مصدریت راجح ځکه ده چې دا کثیر الاستعمال د مضاف دا سبحانه اضافت خواص او غالبه د مصدر نه ده، ځکه مصدر حدثتن او خامخا فاعل یا مفعول به ته مضافی. او علم مصدریت قاضی نه که مختار بلکې دوه درجه کې ذکر کړ، ځکه دا د اغشا شاعر په قول کې راغلی او خو دلیل ته محتاج و چې ا دلیل دا و چې دا غیر منصرف وای، خو دلیل محتمل و چې تام کېدای شي یا نسی کېدای، خو چونکه دلیل لري نو دل وجه نه قاضی ولګیدای علم مصدریت دوه درجه کې ذکر کړ. دلیل خو لري د عدم انصراف لوجه نه د علم ګرځي. اگر که دلیل کې احتمال سته چې دا تام نسی لکه دا اوس اعتراضات پراله. مذهب د ملا حسن دا د قاضی رائے سره، ملا حسن مذهب دا ده چې دا اسم مصدر ده، ځکه ملا حسن وایي په کتاب خپل کې الظاهر انه اسم بمانه تسبیح، ظاهر دا ده چې دا سبحانه اسم ده معنا هو التسبیح، مدلول مصدر ده چې تسبیح ده او دا ورپاره اسم موجود ده دا سبحانه، لکه حیوان ناطق ماهیت پر انسان اسم موجود ده، داسې تسبیح پر سبحان اسم مصدر ده او دا ورپاره وزه ده. دا ملا حسن وجه دا ملا حسن داسې وایي چې دا سبحانه اسم ده لپاره د مصدر وزه ده، لپاره د تعین د مصدر چې تسبیح ده آی مدلول ده، او مصدریت ملا حسن پریز مرجوح احتمال ده او دارنګ عالمیت هم مرجوح ده. ملا حسن وجه داسې وایي چې مصدریت ځکه مرجوح ده چې سبحان که مصدری، لکه نن قاضی کې تیر سل بیا به یا مصدر د مجرد وي یا به مزید وي، و تالی باطل، که دا مصدر د مزید وي وجه د بطلان دا ده چې فعلان مزید و وزن نسته، اکه مجرد وي نو عامل به خالی نه وي ځکه سبحان خو منصوب واقع ده، سبحانه که دلته دی منصوب واقع ده، نو که دا مصدر د مجرد وي نو عامل به خالی نه وي، یا به مجرد نه یا به مزید نه و تالی باطل کامل مجرد نه، بیا به عبارت داسي سبح الله سبحانن، داسي به نه وای چې سبحت الله سبحانن، سبحت بیا خدا منه چې ذل ری سبحت ذل ری عیبونه، بیا خو د الله تسبیح نسوه، داسي به وای سبح الله سبحانن، الله لري د پلری والی سره عیبونه، دای معنا ده یا پاک تعالی په پاکی سره په ازل کې، یعنی عیبونه لري ده، بیا به عامل حذفی چې سبح ده، سبحان به هوته مضافی نو دل وجن عامل حذف سره، مفعول مطلق که مقام دی عامل ده، اچې هو ته اضافه تر لای تاکید پر د نو دل وجنه حس وجوبی قیاسی سره کدا سابقان تیر ده دا کیته، نو عامل معمول کی مطابقت ته په دې تقدیر، چې کامل مجردونه دا معمول مجردونه دا خو په دې تقدیر باندې یو نقصان ده، هغه دا چې دا عبارت چې سبح الله و سبحانن دا د تسبیح ازلی حکایت ته، نو دا تنزه ده نه تنزیه، تنزه بنا پاکی دی الله بیان سلا، تنزیه نه ده یعنی نسبت پاکوالی بنده نه وک، بلکې دا حکایت سه تسبیح ازلی نه چې خدای پاک لره ده په لریوالی سره عیبونه نه پازل کې، نو دا تنزه ده یعنی دا دی الله پاکوالی ازلی پاکوالی ده. نو دا تنزه حاصله سره تنزیه نسل حاصله چې نسبت پاکوالی ده چې دا وظیفه ده بنده ده ځکه بنده وظیفه ده چې دا مکلف ته په نسبتونو باندې یعنی دا به نسبت کوي خپل طرف نه په دې باندې دا مکلف ته اده خپل طرف نه نسبت نه وکړي بلکې ازلی تسبیح حکایت وکړي اکچر تعمیل مزید نه داسی چې سبحت الله سبحانن زه نسبت پاکوالی کوم الله پاک ته نو بیا مقصود حاصل سه ځکه مقصود خود تنزیه ده یعنی نسبت پاکوالی دا سبحت التفیل باب ده نسبت باندې دلالت کوي چې دا مقصود دی بنده او په دې باندې مصنف مکلف وو نو هغه نسبت پاکوالی الله پاک ته وکړه دغه نسبت نه خو الله پاک ته ځکه بنده نسبت دا خو حادث ته او حادث ته الله صفاتونه نه ګرځي خو دومره ده چې مصنف ته دا پاکی راجسله ځکه چې مصنف وایي چې زه نسبت کوم د الله پاک ته د پاکوالی نو الله پر خو صفت نه ګرځي نو واپس مصنف ته دا واپس یو د دې تسبیح شعا په مصنف ولګي چې څوک وایي نو هغه زړه ور سره پاک سي چې دا علت غایی د تسبیح ده تسبیحاتو مقصد څه ده چې بنده پاک سي الله خو اسی پاک ته خو چې دا نسبت کوي دا نسبت حادثه ده نو چې الله ته حاضر شي نو الله خو صفت نه ګرځي ده نو واپس بنده ته واپس سي چې دا علت غایی د تسبیح ده نو بنده ور سره پاک سي نو دا مقصد خو حاصل سي په مزیدو کې خو عامل معمول مسکه مطابقت رانه غیدا ملاحظه نه وایي ځکه عامل مزیدونه ده معمول مجردونه ده دیو جن ملا حسن وای چې مصدریت مرجوح تا ځکه نه مجرد جوړیدای شي نه د مزید جوړیدای شي ملا حسن وای چې عالم مصدر نه ده چې سبحان عالم کې او تسبیح مصدر دای مدلول د عالمي د اعلام په مدلول کې تشخص معتبر ده یا تعین نوعی معتبر ده علامه شخص په مدلول کې تشخصی لکه زید چې زید پر نام ده د علامه جنس په مدلول کې نوعیتی یو خاص نوع مرادی نو کدا سبحان علم سی لپاره د مصدر یعنی تسبیح پر علم سی نو ملا حسن وای دا جایز نه ده ځکه علامه اضافت نه کیږي عدالت خو سبحان هو ته مضاف ده علامه اضافت ولی جایز نه ده ځکه اضافت سره بیا تعریف حاصله دا خو تحصیل دی حاصل ده اضافات خو دې پره یې کنه چې اشیاو کې تخصیص پیدا شي یا تعریف پیدا شي نو دا په خپل عالم ده نو دې لوجه نه اضافت ککیا نو معرفه تعریف پر نو تحصیل دی حاصل ده اکه تخصیص سره پیدا کیا یعنی اضافت سره تقلیل د شرکاو پیدا کیا ځکه چې مضافلې ورته ذکر کې بیا شرکا کم سی په مضاف کې چې دې ته تخصیص وای نو دا خو طلب دی ادنا د سره دی وجود دی اعلانه ځکه دا خو خپل عالم معرفه ده ته چې اضافت کیا هوتا او تخصیص پیدا کیا افراد کمه چې دا دی الله تسبیح ده دی بل چا نه ده نو دا خو ادنا طلب د سره دی وجود دی اعلانه او طالبات نو دی وجه نه عالم صحیح نه ده او مصدر صحیح نه ده نو ملاحظن ولګی ده دای ویلا چې ظاهر انه اسم بمعنى التسبیح ظاهر دا ده چې دا سبحانه اسم ده معنا هو التسبیح مدلول متسبیح مطلقه ده مطلق تسبیح خدای پاک پره مطلق عیب نه دا مطلب ده او ملا حسن وایي چې ما په توجیه اعتراض نه واری دي ځکه سبحانه اسم ده لپاره د تسبیح او منصوب ده او عامل مزیدونه ده نو سوال سره نه واری دي چې سبحان مصدر دی مجرد ده یا مزید ده ځکه زه مصدر نه وایم زه اسم وای لپاره د مصدر چې تسبیح ده عامل مزید نه ده سبحت الله سبحانن معنی نسبت پاکوالی ده نو مقصود حاصل سه چې بنده مقصد څه و نسبت پاکوالی و چې دا یو حادث شاده نو الله دا ور سره پاک ده ته واپس کړه چې دا علت غایی دی تسبیح ده مقصود حاصل سه ا مطابقت خو عامل معمول کې پس پکار ده چې مصدری معمول عدالت خو مصدر نه ده اسم د لپاره د تسبیح نو سوال د مطابقت هم غلط تا ام مصدر سوال غلط ته چې مجرد وای یا مزید وای او دام زوای چې مطابقت مانوی مستا د کامل مزید نه ده سبحان اسم د تسبیح د قائم مقام د تسبیح نو چونکه معنی تسبیح نو عام مزید نه ده نو مانوی مطابقت تامل معمول منځ کې همستا ای اضافت اسم مصدر جایز د عالم مصدر باندې کم سوال د اپ اسم مصدر نه واری دی ځکه عالم او اضافت جایز نه اسم اضافت خو جایز دی ځکه اسم کې خو تخصیص نشته خو تسبیح مطلق پر وځه ده نو چې ته اضافت وکي الله پاک ته نو اضافت جایز ده چې تسبیح مطلق تخصیص پیدا سه نور کائنات وو ته الله سره تخصیص رااله دا مولا حسن ویلا نو نه د مصدر سوال واری دی ځکه زه مصدر نه وای چې توای مجرد د کم مزید او زه مصدر نه وای نو ته د مطابقت سوال نه سکولای عامل مزید نه ده او غین علاوه دا وای چې مطابقت مانوی حاصلم ده ځکه عامل مزید نه ده سبحان اسم د قائم مقام د تسبیح نه ده مانن مزید ده عالم سوال واری نه سه چې اضافت جایز نه ده ځکه دا خو اسم د غی اضافت جایز ده تخصیص پره چې دا تسبیح الله سره خاص ته کائنات سره نه ده دا یې مقصد سه لیکن قاضی طرف نه جواب داده چې تاسو نن قاضی کې ویلو چې سبحان از مصدر دی مجرد وای په دې شک جواب کو ا عامل مزید نه وای دا سه وای سبحت الله سبحانن معنی دا نسبت ته پاکوالی الله پاک ته په پاکوالی سره اوس ته وای چې مقصود دی ماتین خو حاصل نه چې نسبت ته پاکوالی الله ته وک نو بنده ور سره پاک سه الله پر خود تسبیح ازلی صفت ته حدیث تسبیح خو نه ده صفت نو مقصود د تسبیح مسبح حاصل سه چې هغه دا چې اشعاد تسبیح په بنده ولګي د واپس لورته دا ور سره چمکدار سه دا د عبادت او غایه ده او د تسبیح هم دا غایه ده الله سبحانه خو چا عبادت ته نه ده محتاج خو بنده ور سره پاک سی دا مقصود حاصل سه چې کامل مزید نه ده ا سبحانه مجرد نه ده سبحت الله سبحانن دا معنی ده چې نسبت ته پاکوالی الله پاک تکو البته دا سوال کې ملاحظه نه شامل معمول کې مطابقت نستا په تجرید په زیادت کې نو جواب ده چې عبارت مبنی ده په مذهب دی هغه چا شامل معمول کې مطابقت نه وای ضروری په مابین دی عامل معمول کې مطابقت په تجرید په زیادت کې نه ده ضروری کما فی امت الله نباتا نبات مجرد ده امت عامل مزید ده نو مطابقت شرط ده په تجدید په زیادت کې دغه مذهب باندې جواب کو یا جواب دا کو چې ټیک ته مطابقت ضروری ده خو کوم چې وایي چې عامل معمول مفعول مطلق او عامل کې مطابقت پکار ده ا مطابقت ته استعمال ده نو مطابقت په تجدید په زیادت کې ده دلته عامل مزید نه ده سبحتو ا معمول مجرد نه ده نو استعمال ست ځکه سبحتو مزید ده نو دا په تسبیح مستمل ده التسبیح مزید ده نو اپ مجرد و مشتمل ده چې سبحان ده ا مشتمل په مشتمل په شای مشتمل په غشای نو سبحت په سبحان مشتمل سه نو مطابقت ته استعمال حاصل ده دا قاضی جواب وکړه یا قاضی وای په جواب کې او عالم مصدرین یا دا عالم مصدر ده اسم مصدر نه دا خو صرف سه بوی ویل دي په یو کالو سی غسرہ مجهولات باندې به عمل نکو عالم مصدر ده اکتم الله حسن وای چې علم مصدر خو زکه غلط تا چې علم خو اضافت جایز نه ده نو هغه قاضی وای چې علم شخص اضافت جایز نه ده علم جنس اضافت خو جایز ده ځکه علم شخص خو یو فرد لري ده په معرفه او په تعریف کې انتها تر رسیدلای په یو شخص صادقی نو بیا اضافت سره څه نه حاصلېږي دی وجه علم شخص اضافت جایز نه ده ا سبحان خو علم جنس ده یعنی دا وزه د جنس تسبیح ای ماهیت تسبیح جنس به معنی الماهیت سبحان وزه د ماهیت تسبیح پر نو د عالم جنس ا ماهیت تسبیح چې دا خو کلی ده دی پر دا سبحان وزه ده خو هغه ماهیت تسبیح چې تای نه پکې مثلا الله پاک ته جوهریت نه یا پاک ته عارضیت نه دا نوعیت پکې او اعلی مواجناسو اضافت جایز ده ځکه علامه اجناس چې اخو کثیرو صدقي ډیر افراد لري لکه توای چې پاکی جوهریت نه صدا خو یو کلی دا ډیر افراد کې دایسي تا ته نسبت کې دایسي بل ته کې دایسي چې الله ته نسبت کو سبحان او سره نو تخصیص پیدا سي چې نور څوک نه دی پاک جوهریت نه صرف الله سبحان او پاک ته جوهریت نه تخصیص پیدا سي نو په عالم اشخاصو کې اضافت جایز نه ده ځکه شخصیت او تعریف انتها ته رسیدلې په عالم اجناسو کې جایز ده ځکه عالم جنس مایتي کلی پاره وځي نو آ کثیر الافراد کې دایسې دی وجه چې ته اضافت الله پاک ته وکې نو نور افراد وته دا د قاضي جوابونه وو او سبحان چونکه مصدر ده یا عالم مصدر ده مصدر تسبیح ده دای علم ده نو تسبیح دا تفیل باب ده تفیل کله ایجاد پر راځي کله انتصاب پر راځي کله تفیل ایجاد پر راځي یعنی ایجاد د ماخص کی چې مجرد دی په منفعل کې لکه تو وای قطعتو مجرد قطع ده یعنی ما ایجاد د قطع وکړ په چا کې په منفعل کې نو هغه قبول کو فن قطع یا کسر تو ما ایجاد د کسر وک فن کسره ا منفعل دا کسر قبول ک اکل تفیل لاجل پار دی انتصاب د ماخذ لکتا تصدیقاتو کی ویری دی فسقته یعنی ما نسبت تی فسکو ک یا کفرته ما نسبت تی کفرو ک دلتا دا تسبیح چه دا تسبیح ایجاد د ماخذ پاره نه ده ته چې سبحت الله سبحانن وای دا معنی نه ده چې ته ایجاد دی سبحانیت کې چې مجرد دی په الله پاک کې چې ایجاد دی سبحانیت خو حدوث ده چې ته ایجاد کړی پاکی نه ده خو حدیث شاید او الله سبحانه خو محل د حدیث نه ده نو دلته تفعیل ایجاد پاره نه ده چې ایجاد دی سبحانیت کې بلکې دلته تفعیل انتصاب پاره ده سبحت الله سبحانن یعنی زی نسبت ته پاکی کوم الله پاک ته په پاکوالی سره هو چې نسبت ته پاکی الله پاک ته کیا ا دغ فعل غایه چه ده غایه انعکاس ته ټول عبادتو کې غایه انعکاس ته هر عبادت چې کینو دا حدیث ته دا خو دی الله صفت نه ګرځي خو الله رضا پر یو انسان عبادت وکي نو غایه دا ده چې هغه انعکاس وسی تا ته د دې اشعاع او نورانیت دا انسان او عابد باندې ولګي غور سره پاک سي دلته هم دا تسبیح دا یو عبادت ده انتصاب تا وکړه الله پاک ته دی پاکي نو دا یو حدیث عملو نو الله راضي سي چې اخلاص سره ای دې انعکاس انسان او مسبح ته وسه او ور سره پاک سي اخلاص سره.